ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, आयोर हरति वाई पुंसाम उद्यान अस्तम छयनसो तस्यार्थे यक्षनो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। दिन का प्रतिदिन का आरंभ होते कैसे? सूर्य का उदय से। और प्रतिदिन का अंत होते सूर्यास्त के साथ। तो इस भगवत श्लोक जो मैं अभी पाठ किया था, इसका अर्थ है कि सूर्य का उदय से और अस्त से सब प्राणी का जीवन आयु कम होते, ह्रास होते। केवल एक प्रकार के प्राणी है जो काल के अधीन नहीं है, वो व्यक्ति है भगवान के भक्त जो उत्तम श्लोक कृष्ण कथा सुनते रहते हैं। कृष्ण कथा आध्यात्मिक जगत का विषय है। आज हम गोवर्धन पूजा महोत्सव उद्यापन किया, ये कृष्ण की लीला है। भगवान कृष्ण उनका धाम जो इस भौतिक संसार के परे है, उनके धाम से यहाँ अभिभूत होते इनकी दया से, जिससे हम जो मायाबद्ध जीव है, जिससे हम अनुसंधान में लेंगे इनकी लीला उनका धाम के बारे में, जिससे हम प्रेरित होंगे उनके धाम जाने के लिए। उस धाम में काल का प्रभाव नहीं होते, काल का प्रभाव से इस जगत जाते हैं। गच्छति इति जगत, जगत शब्द का अर्थ है जो सदैव चलते रहते हैं। तो कैसे चलते रहते हैं? तो सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हर एक वस्तु और हर एक प्राणी जो इस जगत में है और विश्व भी, सबकी सृष्टि होती है, कुछ समय रहते हैं और उसके बाद उसका अंत होता है। एक काल का प्रभाव वैसे है। भगवान कृष्ण कालेश है, काल के ईश्वर है, वे ही काल है। तो वे काल के अधीन नहीं है, काल कृष्ण के अधीन है। और जो भगवान के भक्त है वे भी काल के अधीन नहीं है। तो आज गुजरात में नव वर्ष का पहला दिन है और इस कारण से लोग तो सुखी है, आनंदित है। सबकी आशा है कि होने वाला वर्ष तो आनंदमय होगा, और पिछले साल भी वो आशा थी और उसके पहले भी। परंतु वास्तव में हर एक साल में जगत चलते है काल का प्रभाव से, और उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते, आध्यात्मिक आदि भौतिक क्लेशों चलते हैं, तो जितने भी हम आशा करते हैं सुखी होना, वास्तवतः क्या होते है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते है, आध्यात्मिक आदि भौतिक अति दैविक क्लेशों भोगना पड़ता है, तो यही संसार है। तो हम आज जो उत्तम श्लोक वार्ताया, जो हम जो कृष्ण कथा सुनते रहते हैं, हम भी आनंदित है, नहीं है क्योंकि आज नववर्ष है, उसी कारण से नहीं, प्रतिदिन हम आनंदित रहते क्योंकि हम प्रतिदिन कृष्ण कथा कहते हैं, सुनते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, और जो सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं वो व्यक्ति सदैव आनंदित रहते हैं, क्योंकि कृष्ण सच्चित आनंद की मूर्ति है, सच्चित आनंद विग्रह। पुरुषों जो पहले आ जाए, महिलाओं के पास नहीं बैठना। तो भगवान कृष्ण आनंदमय है, सब लोग आनंदित होना चाहते हैं, वो स्वाभाविक है, परंतु लोग तो नहीं जानते कैसे वे पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त आनंद में रह सकते। इस भौतिक संसार में आनंद होते हैं, परंतु वो आनंद अपूर्ण अशुद्ध, और वो आनंद भवबंधन का कारण है, अपूर्ण है। इस भौतिक संसार में आनंद जो है अपूर्ण है, और जितने भी सुख मिलते है तो उसके साथ दुख भी होते। सामान्यतः लोग की आशा है कि यदि मैं भाग्य से बहुत धन प्राप्त करूंगा तब मैं सुखी होऊंगा। तो देखिए भारत में, गुजरात में अंबानी दो भाई है ना, तो इनके पास कितने करोड़ रुपया है, किसी का पास शायद वे भी नहीं जानते कितने करोड़ है इनके पास, लेकिन उससे वे क्या सुखी है? इनके मन में तनाव नहीं होते? ऐसा है बहुत धनी लोग है जो बहुत ऐश्वर्य धन संपत्ति में रहते हैं, परंतु उनका भोजन क्या है? एक दो चपाती सिर्फ, क्योंकि आलसा होते हैं, ज्यादा तनाव से। तो पूरे संसार में यदि हम ऐसी बात कहेंगे तो सब लगभग सब नहीं, सब लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग यही बात स्वीकार करेंगे, लेकिन वास्तव में कोई स्वीकार नहीं करते। जैसे डॉक्टर तत्वविद प्रभु, आप प्रतिदिन देखते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, और केवल आप नहीं है और सब डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है देखते रहते प्रतिदिन मृत्यु, प्रतिदिन हॉस्पिटल में कम से कम एक प्रतिदिन होते हैं, परंतु सब डॉक्टर जो है तो पैसे के पीछे है नहीं, बहुत ज्यादा साधारण लोग से ज्यादा रुचि लेते पैसा कमाने में। तो वही सब बुद्धिमान लोग है, नहीं तो डॉक्टर होने के लिए तो सामान्य बुद्धि नहीं चलेगी, तो बुद्धिमान होने चाहिए। परंतु वो किस प्रकार की बुद्धि है जो जानबूझ करके भी, पूरा जानबूझ करके भी, तो उस सुख के पीछे रहते जो सामान्य लोग, और आप बोलते ज्यादा लालच है उनमें पैसा के लिए। तो एक प्रकार से वे बुद्धिमान है और दूसरी प्रकार से बुद्धिहीन है। केवल बुद्धिहीन नहीं है, नष्ट बुद्धि है, विपरीत बुद्धि होती है। उनको कहना तो नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा अभिमान भी है, मैं डॉक्टर हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूं। तो इसलिए यहां आना चाहिए, इस मंदिर आना चाहिए। तो वडोदरा नगर में आज गोवर्धन पूजा महोत्सव उद्यापित होते केवल इस मंदिर में नहीं है, तो दूसरे विष्णु कृष्ण मंदिर भी है, बैठक मंदिर है, नंदलाई है पास में, और हवेली भी है, और छोटे छोटे कृष्ण मंदिर। तो सब जगह में अन्नकूट महोत्सव उद्यापित होते, परंतु इस मंदिर में कीर्तन, दर्शन और प्रसाद के साथ शिक्षण भी मिलते। तो दूसरे मंदिर में कथा भी आयोजित होते हैं, कभी कभी, प्रतिदिन नहीं है, और कभी कभी विशाल मैदान में विशाल कथा का आयोजन होते। मालूम नहीं आज का है कि नहीं, लेकिन पहले वो क्या नाम है राम कथा का, मुरारी बाप यहाँ आते थे, और 1-2 लाख लोग एक साथ बैठते थे इनकी कथा सुनने के लिए। तो इस मंदिर में प्रतिदिन होते हैं। कश्यप प्रभु यहाँ है तो नहीं, तो पहले प्रतिदिन आयोजन किया भगवद गीता कक्ष शाम को, ऐसा होने चाहिए। एक कारण है कि वो ठाकुर जी की एक सेवा है, ठाकुर जी की सेवा होती है, पत्रम पुष्पम फलम थयम, इनको भोजन चढ़ाने से, कीर्तन से, श्रृंगार से, पूजा आरती यही सब से भगवान कृष्ण की सेवा होते हैं। और एक प्रकार की सेवा है भगवत कथा कहन, गीता और श्रीमद् भागवत। तो कथा में दूसरा दूसरा भाग है। सामान्यतः भारत में यदि हम कहते कथा कथा होगी, लोग क्या समझते हैं कि लीला कथा होगी, तो वो एक प्रकार की कथा है। परंतु तत्व विचार भी होने चाहिए, तात्विक कथा। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत की कथा का विषय है भगवान कृष्ण, विशेषकर दशम स्कंद में श्री कृष्ण की माधुरी लीला प्रचारित है। और भगवद गीता में, भगवद गीता में भगवान कृष्ण वक्ता है, तत्व प्रचार करते हैं। तो तत्व प्रचार इस प्रकार की कथा भी होने चाहिए, नहीं तो क्या होते है? लोग तो कथा सुनते, लीला कथा सुनते हैं, लेकिन नहीं समझते। और क्या है, ज्यादातर कथा का और लीला के साथ कुछ तत्व ज्ञान देते हैं, परंतु ज्यादातर वक्ता वो तत्व ज्ञान जो देते हैं वो सब उल्टा है। कहते हैं कि राम नाम कहो, राम कौन है, तुम राम हो, राम नाम कहो और तुम भी राम बन जाएगा, ऐसे के सब राम क्या है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। हम इस श्लोक कहते हैं भगवान राम की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करने के लिए। और मायावादियों भी बोलते राम क्या है, परम ब्रह्म, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्य, वे सत्यानंद है, वो चित आत्मा है। तो हम भी बोलते हैं और मायावादियों भी बोलते हैं कि परम सत्य है राम, परंतु परम सत्य, परम ब्रह्म, चिदात्मा, सत्यानंद, यही सभी शब्दों सुनने से हम जो समझते और मायावादियों जो समझते उसमें बड़ा अंतर है। मायावादियों का धारणा है और भूल धारणा है कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, वो परम सत्य से राम का विग्रह प्रकट होते हैं। राम जो दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, वे परम सत्य का मूर्ति है, और परम सत्य वो मूर्ति के परे है। और इस प्रकार वे स्थापन करने चाहते हैं कि परम सत्य निर्विशेष है, परम सत्य तो रूप लेते हैं, कृष्ण का रूप, राम के रूप, परंतु परम सत्य का कोई रूप नहीं है। तो राम परम ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म है, और राम नाम कहने से हम भी परम ब्रह्म पद, ब्रह्म परम ब्रह्म का पद प्राप्त करेंगे। तो ये मायावादी का दर्शन है, हम वैसे नहीं करते, हम वो असत भूल धारणा को खंडन करने चाहते, ये सब कथा से हम स्थापन करने चाहते वास्तव सत्य। वास्तविक सत्य क्या है, राम परम सत्य है, चिद आत्मा है, सत्यानंद है, परम ब्रह्म है, वे पुरुषं परमं दिव्यं, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषं परमं दिव्यं। अर्जुन भगवद गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, भवान मतलब आप परम ब्रह्म है। अर्जुन कृष्ण को नहीं बताया कि आप परम ब्रह्म का विकार है, ऐसा नहीं कहे, और कि भगवान कृष्ण परम ब्रह्म के प्रकट रूप या अभिव्यक्ति है। उस धारणा भगवान भगवद गीता में भगवान स्वयं उस भूल धारणा का खंडन करते हैं। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तन्मामाश्रितं परम भावम जानन्तो ममाव्ययमनुतमं। नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जो नहीं जानते कि मैं स्वयं परम सत्य हूं, मेरा रूप मैं जो हूं मैं अव्यय हूं, इसका मतलब भगवान कृष्ण का आदि और अंत नहीं है, ईश्वरीय का जन्म होते मृत्यु होते, भगवान कृष्ण का आरंभ और विनाश नहीं होते। तो श्री कृष्ण परम सत्य है, वो रूप जो है वो कृष्ण ही है। इस रूप जो मैं अभी धारण करता हूं वो और मैं जो आत्मा हूं वो दोनों पृथक है। कृष्ण का रूप सच्चिद आनंद विग्रह है, उनका रूप सनातन है। तो जो कहते हैं कि श्री कृष्ण वो परम सत्य के प्रकाश से प्रकट होते हैं, ऐसा कहते हैं मूढ़ा, परम मूर्ख है। मम भूता महेश्वरम, भगवान कृष्ण सब जीव और सब वस्तु और सब कुछ जो संसार में है वे परम नेता है, निरंतर है। अव्यक्तिम व्यक्तिम आपानम मन्यन्ते माम बुद्धयः। दूसरे श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कहते हैं कि अव्यक्त अव्यक्त से मैं व्यक्त हुआ, जो ऐसा कहते हैं वे अबुद्धयः। तो ऐसे हम देखते हैं बहुत मायावादी स्वामी पंडित विद्वान लेकिन मूर्ख है। जैसे हॉस्पिटल में बहुत डॉक्टर है जो एक दृष्टिकोण से बहुत बुद्धिमान है और वास्तविक परमार्थिक दृष्टिकोण से मूर्ख है, क्योंकि उनका मूल्यवान अमूल्य मानव जन्म नष्ट कर लेते हैं कृष्ण कथा नहीं सुनने से। तो इस प्रकार मायावादी भी है जो कृष्ण, बहुत मायावादी है जो कृष्ण कथा राम कथा कहते हैं परंतु भक्ति भावना से नहीं है। बहुत है जो भक्ति भावना से कहते हैं और भक्ति का प्रचार करे, सबको कहते भक्ति करो, परंतु उनका चरम दर्शन है कि तुम भी राम हो और खस में भी राम हो, जीव जीव ही शिव, ऐसा कहते हैं शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सब कहते हैं। तो इस प्रकार हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए, हमें कृष्ण के बारे में शिक्षण लेना चाहिए, और वो शिक्षा तो परंपरागत शुद्ध भक्तों से सुनने चाहिए। तो ये इस मंदिर की विशेषता है कि दर्शन कीर्तन प्रसाद के साथ हम शिक्षा देते हैं। यदि हम मनोरंजन का अंदाज की कथा आयोजन करते हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे, यदि हम इस प्रकार कथा कहेंगे कम लोग आएंगे सुनने के लिए। मनुष्यानम सहस्रेशु कश्चित यतिथि सिद्धये यथतामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। तो अच्छा है कि बहुत लोग आते हैं भगवान कृष्ण का दर्शन के लिए, इस मंदिर की स्थापना से वडोदरा महानगरी में कृष्ण भक्ति भाव ज्यादा हो गया। यदि इस मंदिर यहाँ नहीं था, यदि शॉपिंग मॉल था, तो लोग नहीं आता और भक्ति भावना नहीं। शॉपिंग मॉल से भक्ति भावना नहीं मिलते कोई, उसका आदेश उद्देश्य पूरा अलग है। तो यहाँ पर मंदिर है और लोग यहाँ आते हैं और उनके मन में भक्ति भावना होती है, तो वो भक्ति भावना कैसी पक्की होगी? कच्ची नहीं है, इसलिए सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवत तत्व विज्ञान। नहीं तो वो भक्ति भावना जो चलते है गुजरात में, चलते, हम नहीं बोलते कि भक्ति तो नहीं है, भक्ति है, लेकिन किस प्रकार भक्ति जिससे भगवान कृष्ण पूरा संतुष्ट है, जिससे भगवान कृष्ण पूरा राजी होंगे हमारी भक्ति ग्रहण करने के लिए, तो उसके बारे में सीखना चाहिए। लोग मंदिर आते, विशेषकर आज बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं और भक्ति भावना से भावित है, और उनका मन में क्या है कि यहाँ अच्छा है, हम भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे जिससे भावी वर्ष सुखी होगा। और सुखी कैसे होगा? उनका कोश में सुखी होना, उस शब्द का मतलब इंद्रिय सुख। तो इस कथा सुनने से, भगवद गीता कथा सुनने से, शुद्ध भक्तों से सुनने से, उनको समझना चाहिए कि सुखी होने चाहिए, परंतु आप जो सोचते सुख, वो तो सुख नहीं है। सुख है भक्ति में, तीव्र भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत भक्ति, ये सब शब्द है। उसका मतलब क्या है? माम एकम शरणं व्रज, जीवने मरणे गति आर नही म राधा कृष्ण प्राणम। तो वो भक्ति भावना, पूरी भक्ति भावना, शुद्ध भक्ति भावना का आधार है भगवत तत्व विज्ञान। जब तक हम अच्छी तरह नहीं जानते कि श्री कृष्ण पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त सच्चिद आनंद विग्रह है, कि वे भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम, वे सभी यज्ञ और तपस्या और सभी कार्यों के भुक्ता है, वे केवल वडोदरा नहीं, केवल भारत नहीं, केवल भूलोक नहीं, पूरा विश्व के स्वामी है और वे सब के परम बंधु है, जब तक हम नहीं जानते। और किस प्रकार वे सुहृदम सर्वभूतानम, और भगवान कृष्ण हमसे क्या चाहते, जब तक हम नहीं जानते तब तक हम अच्छी तरह पूरी तरह भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए सीखना चाहिए भक्ति के बारे में। भक्ति हमारा मूल स्वभाव है, क्योंकि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, सब जीव का मूल स्वभाव है कि वो कृष्ण दास है, परंतु जैसे एक व्यक्ति तो कभी कभी ऐसा होते एक्सीडेंट होते और उसके बाद जो सब कुछ जो पहले अपना परिचय भी सब कुछ बोलते एमनीजिया होते, हिंदी में एमनीजिया क्या बोलते है इसलिए शब्द है क्या, सब कुछ बोलते इसलिए वो ऐसा व्यक्ति जिसका मन में कुछ भी स्मरण नहीं है उसका पहले जीवन के बारे में, उसको फिर सिखाना पड़ेगा कि ये तुम्हारा नाम है, ये तुम्हारी पत्नी, कुटुंब, मकान, सब कुछ, तो वो तुरंत स्मरण आएगा लेकिन उसको बताना पड़ेगा। तुरंत वो स्मरण आएगा क्योंकि वो सब कुछ मस्तिष्क मस्तिष्क का मगज में है लेकिन सब कुछ भूल हो गया, तो इसलिए बताना पड़ेगा। और यदि ऐसा व्यक्ति उसी अवस्था में अगर कोई आते है और बोलते है कि वो सब बकवास बोलते है कि यदि एक व्यक्ति का नाम है अमित शर्मा, शाह नहीं है, और दूसरा व्यक्ति आते हैं बोलते है तुम्हारा नाम है संजय व्यास, यदि वास्तविक पता नहीं बोलते है तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा नहीं, तो यही हमारा हाल है, हम सब भूल, हम सब भूल किए कि मैं कृष्ण का दास हूं, और हम सब मानस रोगी है, हम सब सरल शब्द में हम सब पागल है, तो पागल का समाज में सब पागल लोग तो पागली कथा आपस में सब बोलते हैं, मैं महात्मा गांधी हूं, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूं, मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो ऐसे पागल के समाज में सब पागल की बात बोलते और सब लोग स्वीकार करते मैं ऐसे हूं, ये जो भी नाम है सर, तो ये मेरा शरीर हूं, ये मेरे कुटुंब है, ऐसे वास्तव में वो सब तो नहीं है, ये सब क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है इस भौतिक संसार में, सच है कि हम कृष्ण के दास है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। पागल आदमी जो कहते हैं मैं महात्मा गांधी हूं, उसको बताना पड़ेगा नहीं नहीं तुम महात्मा गांधी नहीं हो, ये तुम्हारा परिचय हो, तो खाली एक बार कहने से तो नहीं चलेगा, बार बार कहना पड़ेगा, और यदि वो सुनने नहीं चाहते तो कैसे उसको समझाना, तो संभव नहीं होगा। तो पहले हमें नम्र होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि मैं मानस रोगी हूं, मैं कौन हूं नहीं जानता, के आमी के नहीं आमी जा रहे था पत्र यहां नहीं जाने के मन हित हो। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर बोले कि मैं कौन हूं, के आमी कहने और क्यों तापत्रय आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेश मिलता हूं, क्यों क्यों दुख मिलता हूं इस भौतिक संसार में, सुख चाहता हूं और दुख मिलता हूं, क्यों क्यों मैं नहीं जानता हूं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बताए कैसे हित होगा, कैसे मेरा हित होगा, कैसे कल्याण होगा, तो मुझको बता। तो ऐसे नम्र भाव से हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए, और इस प्रकार हम लाभान्वित होंगे पूरी तरह। नहीं तो आयो हरति भाई पुंगसान उद्यम अस्तन चयन सो तस्यार्थे यक्षनो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। यदि हम कृष्ण कथा नहीं कहेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हर एक क्षण में सूर्यदेव हमारा जीवनाय का ह्रास करेंगे। तो हम देखते भक्तों भी काल के अधीन है। तो जैसे मैं जवान था, अभी जवान नहीं हूं, अभी वृद्धावस्था में प्रवेश करता हूं, तो पहले खूब नाचता था कीर्तन में, अभी जवानों को देखता हूं काली। तो हम काल के अधीन है, नहीं, शरीर काल के अधीन है। हम जानते हैं कि हम आत्मा है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस शरीर छोड़ के हम भगवान कृष्ण की दया से हम अवसर मिलेंगे और भी कृष्ण कथा कहना, कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण सेवा करना। तो हम अभी आश्रित है, शरणागत होने से हम आश्रित है। हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय में है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो वो हम प्रयास करते हैं, हम साधक है, साधना भक्ति का स्तर में है। हम प्रयास करते हैं अनन्य मनस से कृष्ण की सेवा करना। तो वो संकल्प करने से हम कृष्ण के आश्रित होते, कृष्ण की दिव्या शक्ति श्रीमती राधिका के आश्रित है। तो शरीर वो स्वाभाविक है, इस भौतिक संसार में शरीर तो वृद्ध हो जाएगा और उसका मरण होगा। लेकिन हम जानते हैं कि मैं इस शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दास। तो इस प्रकार हम काल का प्रभाव से मुक्त है, क्योंकि कृष्ण सेवा पूरा आध्यात्मिक है। वो कृष्ण सेवा वो प्रकृति के तीन गुण काल ये सब प्रभाव से मुक्त है। जीवन है मरण गति और नहीं मो, इस जीवन में हम कृष्ण की सेवा करते हैं और मरण में हम करें, मरण के बाद शरीर का मरण होता, मैं शरीर नहीं हूं, इसको समझना चाहिए। फिर हम कृष्णाश्रित होंगे, हम काल का भय से मुक्त होंगे। हरे कृष्णा, शुभ नव दिवस, शुभ नव वर्ष कहना है आज ने, ऐसा ही कहना है। तो शुभ कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार शुभ होते हैं और इसके अलावा सब कुछ अशुभ है। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछिए। तो कल शाम को भी मेरा प्रवचन रखना, सवेरे नहीं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।